टीके डीजे प्रेजेंट डीजे प्रदुम कुमार, डीजे प्रदुम कुमार प्रेजेंट बाय अर्थम हैदरगंज, हैदरगंज मुगलपुरा फैजाबाद हॉकी को Pradum Kumar. DJ Pradum Kumar.